तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां, तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां, नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान। तेरा हाथ से हाथ छोड़ना, तेरा सायों का रुख मोड़ना, तेरा पलट के फिर न देखना, नहीं माफ करूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान। बारिशों में बेधड़क तेरे नाचने से, बात बात में बेवजह तेरे रूठने से, छोटी छोटी तेरी बचकानी बदमाशियों से, मोहब्बत करूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान। तेरे झूठे कसमें वादों से, तेरे जलते सुलगते ख्वाबों से, तेरी बेरहम दुआओं से, नफरत करूंगा मैं जब तक है जान।